Евангелле паводле Матвея, раздзел 15. Потым падышлі да яго кніжнікі і фарысеі з Єрусалима, кажучы: «Чаму вучні твае пераступаюць звычаі старэйшых? Бо яны не мыюць рук сваіх, калі ядуць хлеб». А ён, адказваючы, гаворыць ім: «Чаму і вы пераступаеце прыказанні Божыя дзеля вашай традыцыі? Бо Бог сказаў: «Шануй бацьку свайго і маці сваю», і таксама: «Хто зняважыць бацьку або маці, хай будзе смерцю пакараны». Вы ж кажаце: «Той, хто скажа бацьку або маці: «Дар Богу ёсць тое, у чым табе ад мяне была б карысць», той можа не шанаваць бацькі свайго». Так скасавалі вы слова Божае дзеля вашай традыцыі. Крывадушнікі! Добра пра вас прарокаваў Ісая, кажучы: «Гэты народ набліжаецца да мяне вуснамі сваімі і шануе мяне языком, але сэрца іх далёка ад мяне. Ды дарэмна ўшаноўваюць мяне, выкладаючы вучэнні і прыказанні людскія». І склікаўшы людзей да сябе, казаў ім: «Слухайце і разумейце. Не тое, што ўваходзіць у вусны, апаганьвае чалавека, але тое, што з вуснаў выходзіць, тое апаганьвае чалавека». Тады падышлі вучні яго і кажуць яму: «Ці ведаеш, што фарысеі, пачуўшы гэтае слова, пачалі блюзніць?» А ён, адказваючы, гаворыць ім: «Усякая расліна, якой не пасадзіў Айцец мой нябесны, выкарчавана будзе. Пакіньце іх. Яны сляпыя, правадыры сляпых. А калі сляпы сляпога наперадзе вядзе, дык абодва ўваляцца ў яму». А Пётра, адказваючы, сказаў яму: «Растлумач нам гэтую прыпавесць». А ён сказаў: «І вы таксама яшчэ без розуму. Не разумееце, што ўсё, што ў вусны ўваходзіць, ідзе ў чэрава і выкідваецца вонкі, а што з вуснаў выходзіць, паходзіць ад сэрца, і гэта апаганьвае чалавека. Бо з сэрца паходзяць благія думкі, забойства, чужалоства, распуства, рабункі, фальшывыя сведчанні, блюзнерствы. Гэта тое, што апаганьвае чалавека. А есці нямытымі рукамі не апаганьвае чалавека». І выйшаўшы адтуль, Ісус накіраваўся ў межы Тыра і Сідона. І вось жанчына хананейка, выйшаўшы з тых мясцін, крычала Ісусу, кажучы: «Злітуйся нада мной, Господзе, сыне Давіда, дачка мая моцна ад дэмана пакутуе». А ён не адказаў ёй ані слова. Вучні ж яго, падышоўшы, прасілі яго, кажучы: «Адпусці яе, бо яна крычыць нам услед». Але ён, адказваючы, гаворыць: «Пасланы я толькі да авец, якія пакінулі дом Ізраэля». А яна падышла і пакланілася яму, кажучы: «Господзе, дапамажы мне». Ён, адказваючы, гаворыць: «Нядобра забіраць хлеб ад дзяцей і кідаць шчанятам». А яна сказала: «Так, Господзе, але і шчаняты ядуць ад крошак, якія падаюць са стала гаспадароў іх». Тады, адказваючы, Ісус гаворыць ёй: «О, жанчына, вялікая вера твая, няхай станецца табе, як ты хочаш». І ў тую ж гадзіну дачка яе была аздароўлена. І калі выйшаў адтуль Ісус, прыйшоў ён на бераг мора Галілейскага і, узышоўшы на гару, сядзеў там. І падышлі да яго шматлікія натоўпы, маючы з сабой кульгавых, сляпых, нямоглых, нямых ды многа іншых, і клалі іх да ног яго, і ён аздравіў іх. Так што людзі дзівіліся, бачачы, што нямыя гавораць, нямоглыя аздараўляюцца, і кульгавыя ходзяць, і сляпыя бачаць. І услаўлялі Бога Ізраэля. Ісус жа, паклікаўшы вучняў сваіх, казаў: «Шкада мне людзей, бо ўжо 3 дні знаходзяцца пры мне і не маюць чаго есці, а я не хачу адправіць іх галодных, каб не аслабелі ў дарозе». І кажуць яму вучні: «Адкуль у нас у пустыні столькі хлеба, каб накарміць гэткі натоўп?» І гаворыць ім Ісус: «Колькі маеце хлябоў?» Яны ж сказалі: 7 і крыху рыбы». І загадаў Ісус людзям узлегчы на зямлі. І ўзяўшы 7 хлябоў і рыбы, і падзяку складаючы, разламаў і даў вучням сваім, а вучні людзям. І елі ўсе, і наеліся. А таго, што засталося з кавалкаў, назбіралі 7 поўных кашоў. А тых, што елі, было 4000 чалавек, апрача дзяцей і жанчын. И, отпустивши людей, ён увайшоў у лодку і прыплыў у край Магеданскі.